Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Mini rozmówki 3 Mini rozmówki 3 هل تدخن؟ Pali pan? Pani? Pali pan, pani? سابقا, نعم. Kiedyś paliłem, paliłam. Kiedyś paliłem, paliłam. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Ale teraz już nie palę. Ale teraz już nie palę. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Przeszkadza panu, pani, że palę? Przeszkadza panu, pani, że palę? La, ala l'itlaq. Nie, absolutnie nie. Nie, absolutnie nie. Hada la yuzajjuni. Nie przeszkadza mi. Nie przeszkadza mi. Hal tashrabu shay'an? Napije się pan, pani, czegoś? Napije się pan, pani, czegoś? واحد كونياك. Koniaku? Koniaku? لا, الأفضل بيرة. Nie, wolę piwo. Nie, wolę piwo. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Dużo pan, pani podróżuje? Dużo pan, pani podróżuje? نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Tak. Przeważnie są to podróże służbowe. Tak. Przeważnie są to podróże służbowe. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Ale teraz jesteśmy tu na urlopie. Ale teraz jesteśmy tu na urlopie. Ma hadha al-har? Co za upał? Co za upał? Naam, al-yawm harrun jiddan fa'lan. Tak, dzisiaj jest rzeczywiście gorąco. Tak, dzisiaj jest rzeczywiście gorąco. Linadhhab ila ash-shurfa. Wyjdźmy na balkon. Wyjdźmy na balkon. Gadan, setakunu huna hafla. Jutro będzie tu przyjęcie. Jutro będzie tu przyjęcie. Hel ta'tun aydan? Czy pan, pani też przyjdzie? Czy państwo też przyjdą? Czy pan, pani też przyjdzie? Czy państwo też przyjdą? Naam. Nahnu aydan mad'uun. Tak, jesteśmy zaproszeni. Tak, jesteśmy zaproszeni.